yar bar. Gizu fulun zoriza, insan fauno dino. Gittun nidot korichmo, doino bu yar bar. Gizu fulun zoriza, insan fauno dino. Fele fele junan, nila gazot sarbazi. Zage zage juni fukun deba farat saruri. Fele fele junan, nila gazot sarbazi. Zage zage juni fukun deba farat saruri. Enzan dol redo, gittun nidot korich, doino boyar bar. Bizu fulun zoriza, enzan fauno dino, gittun nidot korich mo. زر زبار مار خودو زیم خیزنی ایزان آنات نافیلون ازت ازان آنات فیمنی اکتو زر زبار مار خودو زیم خیزنی ایزان آنات نافیلون از اتزان آنات فیمنی انزان سوت مچاری دو گیتون نیداد تو لیت دوینا بویار بار بیزو فلون زوریزا انزان فاونا دینا گیتون نیداد کوریچ ما Doino boyar bar, bizu fulun zoriza, enzan sot machari do, gittun nidot tu lichmo, enzan fauno dino, gittun nidot tu lichmo, enzan do. Gittun nidot tu lichmon enzan sot machari do gittun nidot tu lichmon.